mama, Leli, sama ya mio, Leli, ah, sama ya mio, Leli, yo, sama ya mio, mama, Leli, sama ya mio, mama, Leli, sama ya mio, Leli, ah, sama ya mio, mama, Leli, ah, sama ya mio. Oh,